Gelsin bana bu yarayı açan yar, açan yar, açan yar, açan yar. Sen beni demesinler sana yalan dolanı. Kaş göz ettin yar kandırdın sen beni. Gitmedi gel bu gönlümü çalan yar, çalan yar, çalan yar, çalan yar. Gitmedi gel bu gönlümü çalan yar, çalan yar, çalan yar, çalan yar.